Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu berapa miyarsa inggang muki tansa pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satering pun monggo kita tansan dari muci dan syukur. Dumateng rasul ta'lam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat inggang tansa kaparingaken dumateng kita sedoyo. Dan solawat ugi salam ugi tansa kunjuk dumateng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian wonten ing kesempatan menika kanthi kita kaji malih Nidaatul Rahman li ahli iman iki menika timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Khusus tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu ingkang wonten ing mriki ingkang dipun maksud khusus kangge tiang-tiang mukmin. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 29 lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 2. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal baital haram wala aminal baital haram baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, la tuhillu sya'airallahi, sira coba dong langgar syiar-syiari Gusti Allah, wala syahrul harama lan sira coba dong langgar wulan-wulan haram inggih menika kanthi nindakake perang, walal hadiya wal qalaida lan sira coba dong langgar kewan hadiyu kewan buruan, walal hadiya wal qalaida lan sira coba dong langgar kewan hadiyu nggih hadiyu menika napa kewan ingkang dipun sembelih nggih nalikanipun napa nindakake ibadah haji lan hajinipun menika haji tamattu menika kedah nyembelih hadiyu, walal qalaida lan sila coba do nglanggar qalaid kewan-kewan nggih ingkang dipun wenehi tondo menawi kewan menika dipun hadiahaken kangge al bait al haram, wala amin al bait al haram lan sila coba do nglanggar ganggu para peziarah Baitul Haram nggih menika Ka'bah. Ya badaghuna fadlan mir rabbihim kang wong-wong kuwi mau padha golek keutamaan saka Tuhane. Waridwanan lan golek keridoan. Wa idza halaltum fastadu menawa sila wis kondisi halal, fastadu mula padha fastadu berburu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Lan aja nganti getingmu marang salah sawijini kaum kuil banjur kaum kang ansaddu kang wus ngalang-alangi sira kabeh anil masjidil harami saka masjidil haram, aja nganti getingmu marang kaum kuwi mau ndadekake sira banjur antak dadu nglampahi batas tumindak dolim marang kaum kuwi mau. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa lan padha tulung tinulungo ana ing kabecikan lan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan lan sila jopodo tulung tinulung ana ing dosa lan ugi ana ing permusuhan. Wattaqullah padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah innallaha syadidul iqab. Satemene Gusti Allah kuidat kang hukumane abot. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyang Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambake ngendikake wonten ing penjelasan ayat menika, I'lam ayyuhal qari'u karimu anna hadhan nida'al ilahiyah qad tadammana umuran dhata khatrin wa sya'nin 'adzim. Kita kedah maltasi menawi timbalanipun ilahi, timbalanipun Allah taala wonten ing ayat menika wonten kandungan wonten perkawis-perkawis ingkang penting. Perkawis-perkawis ingkang napa perkawis-perkawis ingkang ageng ingkang kedah kita gatosaken. Ingkang sepisan menika tahrim istihlali sya'airillahi taala. Haramipun ngalalaken maknanipun menika nglanggar syiar-syiaripun Allah Subhanahu wa taala. Boten pikantuk nglanggar syiar-syiaripun Allah Subhanahu wa taala. Min sa'iri ma furida wa aujaba. Sedaya napa ingkang sampun dipun wajibaken dining Allah Subhanahu wa taala lan ugi napa ingkang sampun dipun haramaken lan ugi dipun awisi dining Allah Subhanahu wa taala. Menika boten pikantuk dipun langgar. Menawi kewajiban nggih kedah dipun tindakake boten pikantuk dipun langgar. Menawi menika napa awisanipun Allah taala menika kedah dipun tebi. Nggih boten pikantuk menika lajeng ditindakake. Lajeng ugi napa faedah sanesipun utawi perkawis sanesipun ingkang dados kandungan ayat menika inggih menika napa innaman nusikha min syi'ariddin huwa syahrul haram wa huwa rajab kana mahdhuran alqital fihi thumma nasakhahu Allahu ta'ala biqaulihi asyahrul haramu bisyahril haram. Kalau buat perkawis, syiaripun Allah Ta'ala ingkang dipun hapus. Iki menika syiar wonten ing wulan haram, lan boten sanes inggih menika rojab. Sak menika wonten ing wulan rojab ugi. Sak menika kula panjenengan samu iki wonten wulan rojab. Lah wonten wulan rojab menika kana mahdhuran alqital. Nggih boten pikantuk ngawontenaken peperangan. Boten pikantuk ngawontenaken peperangan wonten ing mriki. Nggih wonten ing khususipun wonten ing wulan Rajab. Ananging menika dipun nasakh. Nggih dipun hapus dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih kanthi napa asyahrul haramu bisyahril haram, wulan haram kanthi wulan haram. Nggih maknanipun nggih nalikanipun kula panjenengan sami menika dipun serang wonten ing wulan haram, nggih menika larangan menika lajeng boten napa boten napa mboten kangge. Nah, kalebet wontening wulan haram kados wau kita aturaken nggih menika wulan sak menika wulan Rajab nggih. Wulan Rajab awit wulan haram menika wonten sekawan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lajeng Rajab. Lan Allah Subhanahu wa taala sampun damel aturan khusus wontening wulan haram kalebet napa dipun haramaken kula panjenengan sami menika ngawontenaken peperangan. Ananging menika lajeng wonten pengecualianipun nalikanipun tiyang mukmin menika dipun serang. Dipun perangi. Pramila menika lajeng saged dipun bales. Wa minal mansukhi hadiyul musyrikin wa qalaiduhum. Lan kalebet ingkang dipun hapus inggih menika hadiyunipun tiang-tiang musyrik. Lan ugi kola itipun. Tiang musyrik menika ugi kadang-kadang ngadiahaken kewan. Kewanipun menika dumateng al-bait al-haram. Ya, menika lajeng dipun hapus mboten pikantuk malih. wal musyrikuna anfusuhum hurima alaihim dukhulal masjidil haram. Lan tiyang musyrik piyambak mereka dipun haramaken mlebet wonten ing Masjidil Haram. Wong tiyang musyrik piyambak mereka dipun haramaken mlebet wonten ing Masjidil Haram. Kalebet wonten ing tanah haram Mekah lan ugi Madinah. Pramila nalikanipun wonten tiyang ingkang ziarah wonten ing Mekah wonten ing Madinah saderengipun mlebet wonten ing tanah haram menika wonten mergi khusus kangge tiyang kafir nggih ingkang napa mergi menika nggih khusus kangge tiyang-tiyang wau mboten pikantuk mlebet wonten ing tanah haram. Tiyang musyrik menika dipun haramaken nggih mlebet wonten ing tanah haram nggih khususipun wonten ing Masjidil Haram. Nah, fa kaifa yabqa lahum qalaiduhum allati kanu yuqalliduna biha al-ibil liyuhduha ilal haram. Lah pripun nek tiyang iki mawon menika dipun haramaken nggih napa malih napa qalaidipun kewan-kewan qalaid kewan qalaid menika kewan ingkang yuqalliduna biha al ibil diwenehi kalung khusus menika kangge tondo nek kewan menika dipun hadiahaken kangge al bait al haram menika qalaid. Lan qalaid menika jamak saking qiladah maknanipun mayu alikunahu alal ba'ir awisyah idhanan bi annahu muhda ilal haram. Nggih menika napa ingkang dipun kalongaken nggih dumateng unta utawi domba lan menika kangge pengumuman nggih kangge tondo nek kewan menika dipun hadiahaken dumateng nggih al bait al haram. Pramila kewan menika lajeng boten dipun ganggu. Nah, menika tujuanipun tetep diwenehi tanda khusus. Lan kadang-kadang yu'alliku ahaduhum liha'an min syajaril haram. Kadang-kadang menika dipun kalungi nggih napa wit-witan saking tanah haram. Pramila lajeng fayuhtaramu lidzalika. Lajeng kewan menika lajeng dipun mulyakke. Awit menika napa dipun hadiahaken kangge al-bait al-haram. Ananging hada qoblal Islam menika saderengipun Islam wonten. Tsumma nusikha fil Islam lajeng menika dipun hapus nggih wonten ing agama Islam. Lajeng kandungan saking ayat menika ugi ibahatus saidi liman tahallala min ihramihi minal mukminin. Halalipun berburu nggih golek kewan buruan kangge tiyang ingkang sampun tahallul saking ihramipun nalikanipun nindakake haji utawi umrah. Awit kalebet larangan ihram nggih menika napa pados kewan buruan menika dipun haramaken lan menika kangge ujian dumateng tiyang-tiyang mukmin nalikanipun kondisi ihram menika boten pikantuk nggih pados kewan buruan dipun dahar nggih padahal menika kathah katosipun sebatakan Allah taala wonten ayat sanesipun nggih menika dados ujian nggih nalikanipun tiyang mukmin menika saking Dzul Hulaifah menawi tindak saking Madinah nggih menika sampun ngangge pakaian ihram lajeng kondisi ihram nggih nek jaman rumiyin menika nggih mlampah nggih saking Madinah teng Mekah menika ngantos mapinten-pinten dinten. Nggih langkung saking sedasa dinten. Lan menika kondisi badan menika kan kondisi capek, ngeleh. Lan nalikanipun semanten menika kewan-kewan buruan menika kathah. Pramila menika kangge ujian, nggih kangge ujian dumateng tiang-tiang mukmin. Nah, menika dipun haramaken nalikanipun kondisi ihram ananging dados halal nalikanipun piyambakipun sampun tahallul. Li'annal muhrima la yahillu lahu saydu hala ihramihi. Awit yang muhrim tiyang ingkang ihram menika mboten halal nggih pados kewan buruan nalikanipun kondisi ihram. Kama la yahillu lahu ayyakula masida lahu. Kados ini ugi mboten halal kangge dhewekne mangan kewan sing napa diburu wong liya kangge dhewekne. Terus dhewekne mboten Mboten mboten patus piyambak, mboten berburu piyambak. Ananging ngakon wong liya nggih ken goleki lajeng dipun dahar. Menika sami mawon. Menika ugi kalebet laranganipun. Lajeng perkawis sanesipun nggih kandungan saking ayat menika hurumatul tidai alal adui. Haramipun sikap ngelampaui batas nggih nabrak batas-batas ingkang sampun dipun atolaken dipun napa dipun damel dening syariat nggih dumateng musuh. Nggih dumateng musuh kemawon menika mboten pikantuk nggih ngelampaui batas. Famankana lahu aduun la yajuzu lahu an tahmilahu adawatuhu ala dzulmihi wal iqtida'i alaihi. Sasinten tiyang ingkang gadahi musuh mboten pikantuk kangge dhewekne nggih menika beto permusuhanipun menika kanthi ndadosaken menika alasan kangge tumindak dolim nggih lan ugi tumindak nglampahi batas dumateng musuh menika wau. Terus mboten pikantuk ambo dhewekne menika nembe musuhan. Musuhan lajeng tumindak dolim. Illa ayud lima al adu fahina idin yuraddu dzulmuhu wa tida'uhu wala haraj kejabi tiya musuh menika wau ugi tumindak dolim. Nek pas tumindak dolim menika ugi kedolimanipun menika dipun wangsulaken. Dadi mboten napa-napa nek dipun dolimi. Anange mlai mboten menika mboten pikantuk ambo dekne musuhan kalian tiyang wau. Nah menika makna saking ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu la yajrimannakum sana'anu qaumin ora kena getingmu marang salah sewijine kaum kuwi ndadekake sira nggih getingmu marang salah sewijine kaum kang wus ngalang-alangi sira saka Masjidil Haram kuwi ndadekake sira ta'tadu nglampahi batas nggih terus tumindak dolim ngantos nglampahi batas. Nah ayat menika kegandengan nggih hada tamma fil Hudaybiyah. Ayat menika gegandengan kalianipun kalian tahun Hudaybiyah. Nggih menika napa nalikanipun saddal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina anil umrah. Nalikanipun tiang mukmin menika ngalang tiang musyrik menika ngalang-alangi tiang mukmin. Ngalang-alangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tiang-tiang mukmin saking nindakake umrah. Terus boten pikantuk mlebet menika tahun 6 Hijriyah. Pramila lajeng wonten perjanjian Hudaybiyah. Awit nalikanipun semanten tiang mukmin menika dipun tahan wonten ing Hudaybiyah. Lajeng wonten perjanjian Hudaybiyah ingkang kita mangertosi ngantos dumugi nggih napa wekdal menika. Nggih menika dipun kenal kanthi Sulhul Hudaybiyah gitu. Terus perjanjian Hudaybiyah. Fahadzarallahu ta'ala al-mu'minina min antah amin ayyah milahum bugduhum wa'ada'uhum lil-musyrikin alladhina mana'uhum minal masjidil harami ayya'tadu alihim ba'da antamma as-sulhu bainahum. Perami Allah subhanahu wa ta'ala ngemutakan tiang-tiang mukmin menawi kebencianipun, getingipun, permusuhanipun dumateng tiang musyrik. Inggih menika tiang-tiang ingkang sampun ngalang-alangi tiang mukmin saking mlebet wonten ing Masjidil Haram nalikanipun tahun 6 Hijriah inggih menika tahun Hudaybiyah menika ampun ngantos nggih kebencianipun gedengipun menika ndadosaken nggih tiang mukmin menika lajeng nabrak batas nggih nabrak batas nglanggar nggih sak sampunipun dipun sepakati wontenipun Sulhul Hudaybiyah. Lan memang kados mekaten akhlakipun tiang mukmin. Itu tiang mukmin menika mboten pikantuk ngganggu nggih napa tiang-tiang kafir. Nggih mboten pikantuk ngganggu tiang-tiang kafir. Awit tiang kafir menika wonten sekawan kafir dhimmi, nggih kafir harbi, kafir muahad, kafir musta'man. Ingkang kepareng dipun perangi menika namung kafir harbi. Lan tigang jenis tigang golongan tiang kafir menika mboten mboten pikantuk lajeng dipun ganggu. Ya, ambo menika agamane beda. Terus badan pikantuk lan mereka aturan wonten ing agama punika. Lajeng kandungan sanes saking ayat menika wujubu ta'awuni bainal mukminin, wajibipun ta'awun. Wajibipun ta'awun nggih, tulung tinulung antaranipun tiyang mukmin wonten ing perkawis albil wa taqwa, nggih kesaenan lan ugi taqwa. Ai ala fi'lil khairat, maknanipun ta'awun alal birri wa taqwa menika ta'awun kangge nindakake kesaenan-kesaenan. Kados ini sedekah nggih. Kados ini napa contoh-contoh sanesipun nggih menika ingkang intinipun ta'awun wonten ing kesaenan-kesaenan. Wa amma ta'awun 'ala taqwa wa hiya ta'atullahi wa rasulihi bil amri wan nahyi fa huwa ta'awun 'ala iqamatiddin bi kamilihi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wontene ta'awun nggih tulung tinulung wonten ing takwa nggih, lan takwa menika taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulipun wonten ing sedaya ingkang dipun dawuhke lan sedaya napa ingkang dipun awisi. Pramila menika kalebet ta'awun kangge iqamatuddin, negakke agama kanthi sampurna. Lan ugi saged kanthi amar ma'ruf lan ugi nahi mungkar. Nah, nalikanipun tiyang mukmin menika nggih. Napa? Nalikanipun tiyang mukmin menika mirsani wonten kewajiban ingkang dipun liruake, nggih wonten kewajiban ingkang dipun tilar, nggih pramila wajib tulung tinulung kangge negakke kewajiban ingkang dipun tilar menika wau. Dumateng tiyang sanes. Lajeng pelajaran sanesipun nggih menika hurumatu ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Haramipun ta'awun nggih tulung tinulung wonten ing dosa lan ugi permusuhan. Tentu sebutan pikantuk tulung tinulung wonten ing dosa lan ugi permusuhan. Hamba odek ini mboten nindakake piyambak ananging nulungi nggih pramila menika ugi sami kemawon. Amma al-ithmu wontene kang dipun maksud al-ithmu nggih dosa menika kullu kabiratin min kaba'iri dzunub, sedaya dosa-dosa gedhi. Tentu sing dipun maksud al-ithm nggih ta'awanu 'alal ithmi, nggih padha tulung tinulunga ana ing wala ta'awanu 'alal ithmi lan aja padha tulung tinulung ana ing dosa lan uga permusuhan. Dosa ingkang dipunmaksud inggih menika sedaya dosa gedhi. Kados dene zina, riba, nyolong, ghibah, namimah, nggih. Ninggalke ingkang wajib, nggih, nindakke ingkang haram, nggih. Lan ugi wonten ing sedaya perkawis, wonten ing masalah napa munakahah, nggih, pernikahan, mata'im, masyarib, malabis, nggih, daharan, unjukan lan ugi pakaian. Sedaya ingkang dipun haramaken kedah dipun tilar. Nah, amal uduan wontene uduan permusuhan bahwa adzulmu, pramila menika kedzaliman. Wa huwa al-i'tida' 'ala arwahin nas au a'radihim au amwalihim. Inggih menika nglampahi batas, nggih, nglanggar. Nggih, nglanggar ruh-ruhipun nggih sesami gesang. Kehormatanipun, bondo dunyonipun, lan ugi darahipun. Pramila mboten halal i'anatu dzalimin bihalin minal ahwal, nulung tiyang ingkang dzalim wonten kondisi napa kemawon, nggih. Nek dhewekne menika tuminat dzalim sinten kemawon menika mboten pikantuk dipun tulung. Lan ingkang terakhir menika al-amru bitaqwallahi azza wa jalla, dawuh kangge takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah menika wonten ing ayat menika ngendikake wattaqullah, nggih padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah lan elinga menawa Allah Subhanahu wa taala kuwi hukumane berat. Nah, wontenipun takwa dipun kaitaken kalian hukuman menika kangge peringatan kangge kula panjenengan sami menawi napa menawi tiang menika nek mboten takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala pramila bakalan pikantuk hukuman ikob saking Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken